var det band, så jeg ved ikke, om du kan... kan du give plads med tin, måske? Smider du lige væk. Og hvad er det for et band? Det var... Det er det band, der hedder Daglig Kamp. Okay. Men ved du hvad, er du klar? Jeg skal lige se, om der er hul igennem. Der var den. Er du klar? Ja. Okay, det kommer her. Så du skynder dig til lægen, der er noget galt, for du føler, at du bliver kvalt. Du er hypokonder, det er fortere. Der er travlt i biksen, og hun gider ikke mere. Det er en lorte dag, du kan ikke slappe af, for det kribler i din hals, og det prikker i din hånd, mens dit åndedræt bliver kort, og dit hjerte hammer hårdt. Så du taler til dig selv, prøver på at slå det hen, men det hele trænger ind i dit hypokondersind. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Bedste fra ugen, der gik. Nu skal vi til at snakke om et jubilæum. 150-året for ordet homoseksualitet er i år. Og til at gøre os meget klogere på, hvad det begreb har betydet de første 150 år og de næste 150 år måske, der har jeg Mads Ananda Lodahl med mig i studiet. Mm-hmm. Du er forfatter og foredragsholder. Ja. Og så har du skrevet en bog, der hedder Upassende Opførsel, ja, hvor du blandt andet beskæftiger dig en del med lige præcis spørgsmålet om begrebet homoseksualitet. Ja. Jamen lad os starte for 150 år siden. Hvad er det, der sker i 1869? I slutningen af 1800-tallet er der ligesom sådan en trend inden for videnskaben, som er sådan en aflægger af oplysningstiden, som er en kategoriseringstrang. Man har lyst til at kategorisere alting. Så man, for eksempel Darwin, ikke? Ham kender vi med evolutionsteorien, ikke? Han kategoriserer planterne og dyrene osv. Og så har man også begyndelsen af de raceteorier, som nazisterne bygger videre på. Og så er det også her, at man en gang for alle ligesom sætter et skel ned mellem mænd og kvinder og siger, at der taler om to helt grundlæggende væsensforskellige mennesketyper. Og det er så først her i slutningen af 1800-tallet, at man begynder på det. Og det har vi så, kan man sige, kæmpet med siden, og i forhold til raceteorierne, der har man jo ligesom mange gange ligesom vist, at det er der ikke noget hold i. Og en del af den her trend er så, at man laver et katalog også over forskellige perversioner eller sådan seksuelle tilbøjeligheder, og der er homoseksualitet en af dem. Og det bliver ordet homoseksualitet bliver brugt for første gang i 1869 af en østrig-ungarsk journalist, som hedder Karl Maria Kertbeny. Og det bliver så ligesom cementeret af den her sådan store seksolog Kraft Ebing i hans store værk i, mener det, 1890'erne, som hedder Psychopathia Sexualis, som ligesom er sådan en lang liste over seksuelle perversioner, for eksempel homoseksualitet, sadomasochisme, folk, der dyrker analsex, folk, der onanerer, altså alle mulige sådan perversioner, som man så det som på det tidspunkt. Men det er altså i 1869, at ordet homoseksualitet bliver brugt for første gang i Berlin i Tyskland. Og hvad betyder det, eller hvad kommer det til at betyde? Det får en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor betydning, faktisk måske meget større, end man regner med, også ikke mindst måske for heteroseksuelle, især måske heteroseksuelle mænd, fordi der har jo altid været nogen, som hellere ville have sex med og forelske sig i nogen af deres såkaldte eget køn. Det har der, ligesom, det har der altid været, ikke? Men før 1869, hvis man skal sådan sætte et årstal på, det kan man selvfølgelig ikke, det er jo en gradvis proces, ikke? Men før 1869, kan man sige, så var der tale om en handling, og efter 1869 bliver tale om en identitet. Hvis man skal prøve at forstå, hvad forskellen er, så kan man sige, hvis nu jeg stjæler en cykel, ikke? Så jeg er ikke født cykeltyv, og jeg sidder ikke derhjemme foran fjernsynet og er cykeltyv. Jeg er cykeltyv i det øjeblik, jeg stjæler cyklen. Og så bagefter, så har jeg det på min samvittighed, men det er ikke min identitet. På samme måde var det med homoseksuelle handlinger før 1869. Ikke? Man var et sundt, normalt, lovlydigt, rask menneske, normalt, og så havde man altså nogle kriminelle, syndige, syge handlinger på samvittigheden, homoseksuelle handlinger. Og efter 1869, så begynder man at se på det på den måde, som vi ser på det i høj grad i dag, som noget, der er medfødt, noget, der er hele livet, som man ikke kan lave om, som andre heller ikke kan lave om, og som også i høj grad påvirker resten af ens personlighed. De her sådan stereotyper og forudforståelser, vi har, sådan at bøsser er mere feminine og lesbiske, har kort hår og alt sådan nogle der forskellige ting. Ikke? Man kan sige, at dem er vi ved at gå lidt væk fra nu, men på et tidspunkt i historien var det et videnskabeligt faktum, at homoseksuelles yndlingsfarve var grøn og lesbiske røg cigar. Altså det var sådan noget, det var videnskabeligt på det tidspunkt, ikke? Sådan. Og det vil sige, så det bliver altså, det går fra at være en handling til at være en identitet. Og det får en kæmpe stor betydning, fordi så har man ligesom det stempel på sig. Og det har ligesom to, det har både en positiv og en negativ effekt. Ikke? Den positive effekt er, at hvis man har en identitet, så kan man lede efter andre, der har den samme identitet. Og så kan man begynde at opbygge en subkultur omkring det, og man kan mødes med nogle ligesindede, og man kan skabe nogle fællesskaber og skabe fælles modstandskamp omkring det. Det skete i slutningen af 1800-tallet i Berlin. Men omvendt, så kan man også sige, at der bliver det negative, at man også bliver lettere, og man bliver lettere mål, fordi man også ligesom kan, der kan føres kartotek over dem, og der kan føres registre over dem, osv., ikke? Som der så også blev gjort i Tyskland lidt senere, desværre. Ikke? Så det er ligesom noget af det. Og det, man så kan sige, den effekt, det har for heteroseksuelle, er jo så, at man hele tiden har en mistanke. Man har hele tiden sådan en... Altså, der sker det, når homoseksualitet kommer ind i billedet, at man hele tiden går og mistænker folk for at være det. Så man skal hele tiden bevise, at man ikke er det. Hvor at sådan var det ikke før, kan man sige. Ikke? Altså, før det på H.C. Andersens tid, for eksempel. H.C. Andersen var jo hverken bøsse eller ikke bøsse. Altså, fordi det begreb eksisterede ikke på samme måde, som det gør i dag på det tidspunkt. Så grænserne var på en eller anden måde mere flydende, og det var ligesom mere sådan... Du kan godt ligesom have en handling bag dig, eller en forelskelse, eller en nærhed med en af dit såkaldt eget køn, uden at du af den grund en gang for alle er stemplet som pervers. Og havde man ikke noget begreb før, eller hvordan i tale satte man så de her handlinger? Hvis man kigger juridisk på det for eksempel, så havde man jo i Danmark, så havde man et begreb, der hed omgængelse, som er imod naturen. Altså, det vil sige, al seksualitet, som ligesom er unaturligt, og det er dækket i høj grad over homoseksualitet, der er også analsex i det hele taget. Og så har man kaldt folk for sodomitter, for eksempel, ikke? Ud fra Sodoma og Gomorra-historien der fra Gamle Testamentet. Så du ved, man har ligesom haft nogle forskellige begreber for det, men homoseksualitet er ligesom en ny ting, og det er ligesom det er anderledes end det, der har været tidligere. Ikke? Så man kan sige... hvis man skal gøre status, mm-hmm. at det her med, at der er kommet et begreb, har haft nogle positive konsekvenser for de mennesker, det drejede sig om, mm-hmm. Nemlig at de fik en mulighed for at argumentere for, hvorfor det skulle afkriminaliseres. Mm-hmm. De fik en mulighed for at finde hinanden. Mm-hmm. De fik en eller anden form for identitet. Ja. Men mange af de ting har så også været, altså de ting, der var gode på et tidspunkt, er så blevet dårlige. Man kan sige, de har jo stadigvæk en mobiliseringseffekt i forhold til homoægteskab, adoption, alle de der forskellige, eller også når man snakker om repræsentation i film, eller alle de her diskussioner, vi har omkring identitet og homoseksualitet nu, de cirkulerer alle sammen omkring det, at vi overhovedet har et begreb at snakke om og snakke ud fra. Men det er også ligesom på en eller anden måde en fælde, fordi at det er for at man gør virkeligheden mere unuanceret og mere simpel end den er i virkeligheden, ikke? Altså og det på den måde kan man kommer til at sidde og låse sig fast i nogle identiteter, som ikke helt er dækkende. Du lytter til AK247, hvor jeg sidder og taler med Mads Ananda Lodahl, som er forfatter og foredragsholder og beskæftiger sig med køn og seksualitet. Og det gør jeg i anledning af, at det er 150 år for begrebet homoseksualitet. Og vi har netop gjort status, eller Mads har gjort status, på de første 150 år af begrebets levetid. Og nu tænker jeg, at vi går videre til nutiden, og ikke mindst de næste 150 år. For... hvad tror du, der kommer til at ske, Mads? Jamen altså, jeg vil jo gerne have, at, eller jeg, hvad skal man sige, hvad jeg vil have? Jeg ved, jeg vil bare gerne have, at man er ærlig, tror jeg. Altså jeg tror bare, jeg vil gerne have, at man ligesom er ærlig som forsker, og ligesom ser, okay, det der med de der raceteorier, det var jo fuldstændig gak-gak, så det laver vi ikke politik ud fra mere, og det går vi ikke at sige til hinanden mere, fordi vi kunne godt se, det var ikke bare, hvad hedder det, politisk og demokratisk problematisk, det var også forskningsmæssigt fuldstændig gak-gak, ikke? Og jeg vil gerne have, at man ligesom har den samme ligesom ærlighed omkring det her, og ligesom siger, okay, der er ligesom, du ved, der har altid været, du ved, guld for eksempel, ikke? Der har altid været guld. Guld er sådan en, det er et grundstof, det har altid eksisteret. Og det eksisterer i alle mulige forskellige former, inde i nogle bjerge, og så graver man op, og så smelter man det, og så putter man det ned, og så kan det blive et kors, eller en lille fe, eller en, hvad ved jeg, eller en fin dims. Det er det samme guld, men det kommer i en forskellig form. Og korset og den lille fe er ikke, det er ikke det samme, men det er det samme grundstof, der er inde i, ikke? Og på samme måde kan man sige, kærligheden til sit eget såkaldt køn, eller det, at man klæder sig eller identificerer sig med et andet køn end ens biologiske eller kropslige, eller det, man bliver tildelt, det har altid eksisteret i alle mulige kulturer. Det har fået forskellige udtryk. Det er ligesom guld, jo, ikke? Det er guld, faktisk. Men det har fået forskellige udtryk, og har haft forskellige navne, og det har også haft forskellige positioner i samfundet. Det kan man sige, det moderne vestlige samfund, der er der ikke rigtig nogen kulturel forudbestemt plads til sådan nogen, som er homoseksuelle eller transpersoner, eller det, som vi kalder det nu, ikke? Men det har der været, hvis du kigger på, på Mellemøsten, for eksempel, ikke? Så har der været det i hundredvis af år, tusindvis af år. Hvad hedder det? Hvis du kigger på de oprindelige folk i Amerika, så var der kulturelle forudbestemte pladser, positioner i samfundet. De havde funktioner, de skulle opfylde i samfundet, ikke? Og det var ikke præcis det samme som transpersoner eller homoseksuelle i vores kultur, men det var noget, der mindede om det, ikke? Og det ved man jo nu, det begynder man ligesom at snakke lidt mere om nu, at hvis du kigger på resten af verden, før den blev koloniseret af hvad hedder den hvide heteromand fra Europa, så var der faktisk nogle ret sådan der vilde køns- og seksuelle identiteter, som var markant anderledes end dem, vi kendte i Europa på den tid. Og det er jo også en måde ligesom at se på, at sådan som det er nu, sådan har det ikke altid været, sådan er det ikke alle andre steder, og derfor er det heller ikke naturligt, sådan som det er nu. Altså, du ved, maskuline mænd og feminine kvinder, der går sammen i monogame parforhold, det er ikke sådan, det altid har været alle steder, og derfor er det heller ikke naturligt. Det er heller ikke unaturligt, men det er bare ikke, du ved, der har været mange forskellige virkeligheder. Og det tror jeg, det bliver spændende. Altså, det kommer vi til at se masser af fremover. Hvis vi så kigger 150 år ud i fremtiden, mm-hmm. begrebet homoseksualitet, ja. Tror du stadig, det findes? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, man vil om 150 år, hvis vi stadigvæk er her til den tid, og vi ikke alle sammen er druknet, så tror jeg, at man vil kigge tilbage, og så vil man tænke, ej, der var en gang, hvor man snakkede om homoseksualitet og heteroseksuelle og transkønnet og ciske, og så havde man sådan nogle bokse, man puttede folk i, og så havde man sådan en idé om, altså var man kun det, og det var meget nemt at forstå det. Og hvis man går 150 år længere tilbage, så havde man også noget, der hed negroid og kaukasid og sådan noget. På samme, altså man, det lyder, at man får helt sådan der cringy, når man siger de ord i dag, ikke? På samme måde vil man have det med homoseksualitet, og måske endda med mænd og kvinder om 150 år, man vil have det sådan helt cringy, sådan ej, sagde du lige sådan der mænd og kvinder, kikset. Hvis du sådan skal påpege nogle konkrete tendenser, du ser i samfundet, som ligesom underbygger, hvorfor du tror, at det er sådan, det er om 150 år, hvor skal man så kigge hen? Jamen, der bliver lavet forskellige undersøgelser, ikke? Der har været to undersøgelser, som jeg synes har været ret sådan der mindblowing selv for sådan en som mig, der ser sådan noget til hverdag. Så der blev lavet to undersøgelser, en i USA og en i England, med unge mennesker. Jeg kan ikke lige huske de nøjagtige ældre der, men det var mellem sådan noget 14 og 24 og 14 og 34, den anden, tror jeg. Og der blev spurgt sådan noget med, hvordan man identificerer sig i forhold til sin seksuelle orientering. Og på den i England, mellem de 18 til 34 år, tror jeg det var, så havde de spurgt, hvor mange er udelukkende heteroseksuelle. 46% havde svaret, at de var det. Altså det er et mindre tal blandt de unge i England, der er udelukkende heteroseksuelle. Og i USA havde de spurgt, hvor mange identificerer sig selv som LGBT LGBTQ-personer. 20% havde svaret det. Det er altså helt vildt, fordi hvis man kigger på andre tidspunkter i historien, så har det været 1,9% eller 10% er jo sådan det, man plejer at sige, det er det, man regner med, ikke, i en befolkning, der er homoseksuel. Ikke? Så der er virkelig sådan sket et kæmpestort boom på en eller anden måde i blandt unge af folk, der ligesom på en eller anden måde ikke gider at være i sådan en eller anden helt vildt firkantet, heteronormativ selvforståelse. Så det synes jeg, det synes jeg ser ud til, at vi er på vej lidt væk fra de der kategorier. De ting kan jeg helt klart sagtens genkende, men omvendt så bliver jeg også nogle gange forvirret, fordi så synes jeg, at jeg ser også en opblomstring af kategorier, eller sådan en, at der kommer bare flere og flere til på en eller anden måde. Man har ligesom erkendt, at de bokse, vi har, dækker ikke for det, den mangfoldighed af mennesker, der findes. Og så i stedet for at sige, så må vi droppe boksene, så virker det nogle gange for mig, som om man bare siger, så må vi have flere bokse, ikke? Mm-hmm. Så skal der være en boks for panseksuelle, mm-hmm, eller queers, eller også bare det her med LGBTQIA+, at det bliver længere og længere. Mm-hmm. Så jeg synes på en måde, det er et paradoks der. Ja, altså ja, ja, 100%. Og jeg ved ikke, jeg synes, at det har sådan en eller anden form for... Det er sådan Fibonacci-agtigt på den måde, ikke? At det ligesom bliver, det bliver hurtigere og hurtigere, det accelererer hele tiden. Der bliver hele tiden flere. Og hver gang du har en ny kategori, så bliver den nødt til at spalte sig op i dobbelt så mange, fordi at så er der nogen inden for den kategori, der mener, nej, men vi er sådan lige en nuance af den her grå farve, ikke? Og det synes jeg er sådan... Altså det er det, jeg mente før med den med terminologien. Altså jeg synes, det er sådan, ja, ja, sådan, don't worry, sådan, altså... LGBT Danmark, Landsforening for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, de har lavet sådan en ordbog, og så tænker jeg, så spurgte jeg sådan om, hvor mange ord der sagde, den 4 eller hvad, LGB og T. Jamen, der var over 500, og så kunne man hedde alt muligt sådan noget, ace, bro og gynofil, og altså bare sådan alle mulige sådan crazy, mærkelige ord. Og jeg synes bare, det er sådan lidt sjovt, og sådan en lille smule med al respekt og kærlighed, sådan en lille smule latterligt, fordi det er sådan ligesom, det er sådan en accelerationsstrategi, ikke? Hvor man ligesom prøver at få de der kategorier til at gå væk ved at ligesom sådan overvælde dem på en eller anden måde, ikke? Det synes jeg er meget fedt, altså. Men det skal nok, det er bare spændende, det skal man bare, det tænker det skal man ikke tage så tungt, altså bare se, hvad for nogle af dem, der bliver hængende, og hvad for nogle, der forsvinder igen. Lad være med, man skal ikke gå så meget ved den her terminologi. Jamen, Mads Ananda Lodahl, forfatter og foredragsholder, og mand, der gjorde status på begrebet homoseksualitet de første 150, og et gæt på, hvordan det går de næste 150. Jeg er ikke sikker på, at jeg er en mand, bliver bare lidt... Undskyld. Det skal du ikke sige undskyld for. Du er ikke den første, der siger det. Personen, der gjorde det. Ja. Tusind tak, fordi at, du havde lyst til det. Du lytter til Radio 24/7. Lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. I dag i AK24/7, der skal vi analysere sangtekster. For vi har jo før gjort det her i programmet, at vi har inviteret en sangskriver i studiet, og så har vi gennemanalyseret vedkommendes tekster i samarbejde. Og sidste gang var det Peter A.G., så den næste naturlige i rækken er selvfølgelig Carsten Lykke fra bandet Ibens. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Så du sidder med mig i studiet i dag. Ja. Du har over 20 års erfaring som sangskriver. Jeg startede faktisk allerede, da jeg var endnu yngre, men de blev først udgivet der for 20 år siden, men jeg skrev jo min første sang, da jeg blev forladt første gang der som 17-årig. Så det er jo 30 års erfaring, mindst. Og i tidligere i år, der udgav Ibens deres fjerde album, ja, men første album i 14 år eller sådan noget, ja, som fik 6 stjerner i Gaffa. Det var vildt. Det var vildt. Ja. Og noget af det, I jo blandt andet er kendt for, er jeres tekster, som er blevet kaldt alt fra navlepillende, eller dine tekster er det jo, ja. Navlepillende, naive, men også finurlige og direkte fra hjertet. Ja, jeg synes, det var fire positive tillægsord, du brugte der, men det er jo selvfølgelig en smagssag. Men lad os dykke ned i dem, og jeg tænker, vi starter fra en ende af, nemlig ved jeres ved Ibens første album, ja. Som bare hedder Ibens, og som udkom i 1997. Ja, og sangen er så skrevet fra 95 til 97. Så hvor gammel er du, da du skriver de her sange? Der er jeg jo fra 3, 4, 25, og så udkom det, da jeg var 27. Vi sagde jo så godt nok, at vi var i starten af 20'erne, men det var vi ikke. Ikke sådan fysisk. Og hvordan, hvis du sådan tænker tilbage på dig selv dengang, og som, altså, hvordan tænker du dig selv som sangskriver? Jeg var meget interesseret i musik og lyde, og ikke særlig interesseret i egentlig at skrive sange på den måde. Jeg var interesseret i mine følelser, og så var jeg ikke specielt god til engelsk. Alt musik, jeg lyttede til, var ellers engelsk, så jeg har tænkt mig meget som, at der skulle også være noget tekst, så jeg kunne få lov til at synge. Det var ikke sådan gennemtænkt, at det skulle være teksterne, der i virkeligheden blev snakket mest om. Det var det jo så, da pladen kom. Så det kom lidt bag på mig. Lad os tage en af teksterne og starte der. Og jeg tænker, vi starter med Ølstykke i november. Ja. Kunne du ikke tænke dig at læse lidt op? Jeg kan godt have særlige briller på. Ja, at gør det. Du tror, at du ved alting, og det gør du. Du tror, du ser bedre ud end mig, og det gør du. Og du tror, min mor hun kan lide dig, og det kan hun. Du tror, jeg er for doven til at gå fra dig, og det er jeg. Men af og til er sex med dig, som Ølstykke i november. Jeg af og til er sex med dig, som Ølstykke i november. Og af og til er sex med dig helt okay. Det er helt okay. Hvad tænker du selv, når du læser den tekst nu? Jeg tænker jo tilbage til den tid, der nu det også. Jeg boede på Vesterbro på det tidspunkt, så der er jo sådan, jeg kan sådan fornemme lidt af den tid for mig. Men rent tekstmæssigt, så tænker jeg, kan jeg også godt se, at jeg jo var stor Morrissey-fan. Og han havde jo en sang, der hed Every Day is Like Sunday, hvor han lidt beskriver en by, der er rigtig kedelig. Og det var helt klart, det var også lidt det samme, jeg tænkte i forhold til Ølstykke, som jeg havde boet i en 4-5 måneder. Og den første linje, du tror, du ved alting, det er faktisk for et band, der hedder Jet 7, hvor de siger fuldstændig det samme, bare på engelsk. Som jeg hørte eller læste faktisk i 95, hvor jeg var på campingferie i England, og hvor jeg også skrev et digt, hvor den her sætning er til at sex med dig som Ølstykke i november indgik i. Der var også alle mulige andre sætninger. Og så så Henrik og Christian digtet, og så fik de lov til at vælge bare den ene sætning. Så du ser en tekst med en person, der ligesom har kopieret lidt, stjålet lidt, jeg ved ikke, hvad man siger i... Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg ved ikke, om det er lovligt i virkeligheden, men altså, jeg var på det tidspunkt der, det var det fantastiske ved den periode, det var at være så uskyldig, at man bare kunne stjæle for alt muligt, uden at tænke på, at det var et problem. Og det har jo så, sidenhen har jeg jo ligesom blevet taget, så har jeg taget mig selv så alvorligt, så det har jeg ikke gjort længere. Det har gjort ting lidt besværligt. Det var meget lettere dengang, man bare kunne oversætte nogle linjer. Altså noget af det, der jo bliver slået an i denne her tekst, og som går igen i rigtig mange af dine tekster, det er, at der er sådan et lidt selvudleverende, grænsende til det måske lidt uscharmerende digter jeg. Altså der ligesom sådan fortæller nogle ting om sig selv, som får den til at fremstå mindre flatterende. For eksempel sådan noget, du tror jeg får doven til at gå fra dig, og det er jeg. Ja, altså ja, det er klart hovedpersonen i min sang, han har ikke specielt meget selvværd, og han er ikke særlig sympatisk. Jeg tror, at jeg kan godt lide på en eller anden måde at lave den sang med det, man ikke kan sige til folk. Jeg har jo aldrig sagt til Anne, som jeg var kæreste med, at vi er til at have sex, der var lidt kedeligt. Det tror jeg, de fleste har jo. Men når sådan en sang her så kommer ud, så kan Anne jo godt regne ud, det er hende. Hun ved jo godt, I var kærester på det tidspunkt. Har du så ikke ondt i maven over det? Nej. Det tror jeg ikke, jeg havde egentlig. Men det er selvfølgelig nogle gange en udfordring, når man laver sådan kunst, der bevæger sig i kanten af ens virkelighed. For det bliver først rigtig sjovt, når det er virkelighed, men det kan også være, at det bliver lidt besværligt. Lad os tage en sang til. Og ja. det bliver hittet. Jeg savner min blå cykel. Det store hit. Jeg har mistet min blå cykel. Jeg fik, dengang jeg var dreng. I 8 år har jeg kendt min cykel. Jeg ser den aldrig igen. Jeg savner min blå cykel. Jeg savner min blå cykel. Jeg har cyklet til Sverige i regnvejr. Du var med den gang. Jeg har cyklet forelsket i solen. Jeg tog til Vesterstrand. Jeg savner min blå cykel. Jeg savner min blå cykel. meget naivt på en meget dejlig måde. Denne her tekst kan jo læses på to måder, tænker jeg. Kan det? Ja, for jeg tænker, den kan enten læses ekstremt konkret. Har en person, der har mistet en cykel og er træt af den situation. Den kunne også, altså du ved, hvis man svingede sig helt op på dansk niveau, læses som en eller anden, du ved, tabt ungdom, en eller anden, altså sådan en ny version af Puff, den magiske drag, altså du ved, sådan et eller andet, hvor cyklen skal symbolisere et eller andet. Men hvad kunne du godt tænke dig, jeg sagde nu? Jamen, jeg er rimelig sikker på, at du siger, at den er ekstremt konkret. Ja, altså, men det var, til gengæld var det jo ikke bare en cykel. Det var en cykel, som jeg havde samlet selv. Altså, da jeg var barn, der var mine forældre på kontanthjælp. Så jeg fik ikke særlig mange nye cykler, men da jeg selv havde tjent penge til en ny cykel, så købte jeg en cykel der, da jeg var 13 år. Jeg tror, jeg gav omkring 4500 for den dengang i 83. Det var meget mange penge. Penge, jeg havde samlet sammen ved at samle æbler i to efterårsferier og gå med aviser. Og så samlede jeg den sammen med mine fætter, som var lidt ældre end mig og vidste rigtig meget om cykler. Så det var sådan en håndsamlet cykel, som jeg jo passede rigtig godt på. Og så havde jeg den så i omkring, måske var det kun 7 år, men det havde jeg ikke helt regnet ud, da vi lavede sangen. Det var, så vi sang 8. Så mistede den der, da jeg flyttede til Nørrebro en søndag formiddag. Og teksten, blev den skrevet, fordi du simpelthen sad og havde de her følelser, du måtte ud med? Man kan sige, at den er lavet i en Iben sammenhæng, hvor vi var i gang med at lave et band, hvor vi ligesom skulle, igen, vi skulle have noget, nogle tekster til noget musik. Det var musikken, der var det bærende. Og der var det med at lige pludselig tage den følelse frem. Det gav meget god mening. Men det var ikke ment som en sarkastisk eller ironisk sang. Altså, følelsen kunne jeg sådan set, den kan jeg stadig få. Men den blev læst som en ironisk sang? Den skabte jo fest og blade, når vi var ude at spille. Folk stod og hoppede og dansede og gav os gamle, irriterende, overmalede cykler med blå maling. Men den, følelsen var egentlig, altså hvis det optimale for mig ville have været, at folk de følte sammen med mig, sådan lidt Mew-agtigt, at vi stod der alle sammen og kom til at savne en cykel, eller noget, der mindede om det. Men det sådan blev den jo ikke modtaget. Jeg har fundet en gammel anmeldelse fra Gaffa af jeres første album, hvor de, 80% af anmeldelsen handler om teksterne. Der skriver anmelderen, det påfaldende ved Ibens debut er deres finurlige tekster, som tager afstand fra enhver intellektualisering, men hellere vil ligge og rode rundt nede på gulvet ved de jordnære ting i livet. Her grænser det nogle gange til det pinagtigt afslørende, som i den lystne Solveje, og så er der lidt et tekstuddrag, Solveje, hun tror på Gud, men hun ser smadret godt ud, så nu vil jeg begynde at få Solveje til at synde. Og så skriver de, der er ikke den samme samfundsbevidste dybde i teksterne, som hos en C.V. Jørgensen, og modsat heldigvis ikke den håbløse naivitet, som hos Souvenirs. Derimod bliver sangene afleveret med en naiv ærlighed, hvor glimtet i øjet hele tiden er inden for synsvidde. Her er det kærester, forelskelser, en stjålen cykel og ungdomsårenes usikre tid, som bliver hævet frem til åben beskuelse. Samtidig er der en leg med ordene, som gør det helt forunderligt æggende. Ja, det var meget dejligt anmeldelse også dengang. Men altså dengang, man troede også, det var, at det år 97, hvor der skete alle mulige vilde ting. Jeg troede lidt en overgang, at det var sådan, resten af mit liv skulle være. Så jeg vil også sige, at al den glæde, jeg oplevede dengang, den har jeg altså fået tilbage i hovedet med kæmpe smerte og sorg og afsavn efterfølgende. Så. Det simpelthen var for... Jeg var ikke helt, kunne ikke helt se, at det lige var det år, hvor vi havde vores 15 minutter. Jeg troede bare, det var sådan, det var at være i den branche, og man så blev hængende, når du kunne se, når anmelderne kunne være så glade for en, så ville de ikke på noget tidspunkt slippe en. Og det gjorde de jo så et par år efter, så var de, havde de fuldstændig den modsatte holdning til en. Og det når vi til med de albums. Men nu er vi stadig på toppen. Vi er primetime Ibens tid. Ikke samme samfundsbevidste dybde i teksterne som hos Severinsen. Jamen, det har han da helt sikkert ret i. Altså, det var heller ikke mit udgangspunkt på det tidspunkt. Det jeg tror faktisk aldrig, det har været. Jeg tror, jeg har haft nok at se til i mit eget hoved. Jeg har ikke kunne have mandat til at give råd til andre. Jeg har bare haft nok i at prøve at vejlede mig selv eller komme af med affaldsprodukter i mit eget rodet hoved og univers. Jeg tænker, vi tager en sang mere fra første album. Hvad for en skal det være? Du kan vælge. Dengang jeg var 18 år, rødstrømpeveninde, eller tror du det er let? Det er jo tre meget svære valg. Det er meget forskellige sange. Dengang jeg var 18 år, er jo stadigvæk en sang, som jeg får ind i maven af, hver gang jeg nærmer mig en fødselsdag. Og så er der rødstrømpeveninde, som jo også var skrevet lidt fjollet, kan man sige. Ej, det synes faktisk, du skal vælge. Jamen, jeg kunne godt tænke mig Rødstrømpeveninde, men det er fordi, den, jeg synes, den stikker ud i forhold til nærmest alle andre sange. Lad os tage den så. Du er min søde, rødstrømpeveninde, men du skal nok blive en god og følsom kvinde, der passer godt på sin mand og sit hjem. Ja, du skal nok blive glad igen. Glad igen. Glad igen. Du fortæller om et liv for dig selv, men holder fast i mig alligevel. Se i øjnene, din skæbne har kaldt, min for altid, kort fortalt. Jeg synes, der er noget lidt nøjeren over den sidste sætning. At se i øjnene, din skæbne er kaldt, min for altid, kort fortalt. Altså, det lyder lidt som en trussel. Ja, hun slap sig ud af den, kan man sige, hvis det nu var Anne, der var. Hvis vi sagde det helt hypotetiske. Ja. Men så det er ikke ment som en trussel. Jamen igen, jeg tror ikke, jeg har, altså, det er jo bare kommet med en guitar, der er på den måde, der ikke beklager, men der er altså ikke, ligger ikke sådan de store sådan, tanker bag. Det er meget sådan intuitivt. Men der skal godt være, at der har ligget en skjult trussel i det. I hvert fald er det den samme karakter, at det er ikke jordens fedeste chance at være sammen med ham her for altid i hvert fald. Og det tror jeg godt, at hovedpersonen i den her sang også godt ved. Så lad os gå videre til opfølgningsalbummet. Til Maskulin. Altså, vi går videre til Maskulin, ja. Som var et Ibens album, der udkom i 98. Ja. Og som det... jeg ved ikke, om det er måske sigende for albumet, men det er umuligt at finde en eneste tekst fra albumet på nettet. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ja. Altså, det kan man med alle de andre album, men ikke Maskulin. Ja. Det er så kultagtigt. Men altså... Maskulin er opfølgningsalbummet, som sagt. Der skulle ligesom sådan cementere jer. Ja, men vi havde også lidt krise. Det var også på det tidspunkt, hvor Henrik og mig blev lidt uvenner, så Henrik er jo ikke med på det album. Og hvis nogen ved, hvordan Henrik ser ud, så kan man sige, så var han, det var ikke Maskulin, der var et kendetegnet ved det første Ibens album, så det har også været en kommentar til den konflikt, vi ligesom havde der. Og hvis man ikke lige ved, hvem Henrik er, så er det den kendte mandlige feminist, Henrik Marstal. Ja. Der var jo i det hele taget sådan mange, jeg tænker bare, 97, kæmpe succes, stort album, spil på Roskilde Festival, konflikt i bandet og sådan, altså det hele var meget sådan... Ja, det var totalt britpop-agtigt. Ja. Altså jeg kan godt forstå, at pressen synes, det var sjovt. Jeg synes ikke, det var sjovt, da man blev ringet op sådan en aften af P3, og de ville have en eller anden kommentar for noget, Henrik har sagt. Så I lå sådan i åben konflikt, og man kunne sådan følge... Ja, vi skiftede fortov, hvis det var, vi kom på samme gade i hvert fald. Så. Og selve sådan albumet, hvordan var det? Hvordan blev det modtaget af publikum? Jamen altså, det solgte jo egentlig rimelig godt. Jeg tror også bare, vi havde ligesom, turmæssigt havde vi også, gik vi i gang med en større produktion, så hvis vi bare havde spillet stille og roligt, så var det sikkert gået fint, men vi havde jo ligesom sat os for, at nu skal vi ud og gøre noget, der var endnu større, og derfor blev det lynhurtigt til sådan en underskudstur. Så selvom der var 120 mennesker et eller andet sted, hvilket er fint nok, så var det bare ikke nok til, at det kunne køre rundt, og så derfor blev det, selvom, altså vi kunne ikke rigtig, det blev oplevet som en kæmpe fiasko, selvom det egentlig ikke var en kæmpe fiasko. Jeg tror, der er nogen derude, der har set større kæmpe fiasko, end vi havde egentlig. Men I kom så også fra altså virkelig hype? Ja, og så en tro om, at den hype, vi havde fået på det første, det var bare første level. Nu skal vi op på anden og tredje og fjerde. Og så var det sådan et bittert album, altså tekstuniversitetsmæssigt også. Også selvom jeg egentlig ikke var i den mest bitter periode i mit liv, men alt det der, jeg synger om, går jo så opfyldelse i slutningen af, altså i 99, der stopper mit første længerevarende forhold. Og det tror man jo, når man læser eller hører albumet, at det allerede var stoppet der, men det var det sådan set ikke. Du var bare begyndt i jeg dit tror, jeg er meget god til at lade mine sange gå i opfyldelse på et eller andet tidspunkt, så jeg skal lige tænke mig om, hvad det er for nogle sange, jeg skriver. Og en af de sange, du skrev, det er en, der handler om utroskab, virker det til. Den hedder, Var han bedre end mig? Ja. Kunne du ikke tænke dig at læse den højt? Jo. Det kan godt være, at jeg skal lade dig være nu. Det kan godt være, men jeg har gjort, hvad jeg kunne. Det kan godt være, jeg aldrig mere skal se dig igen, for du har ligget og sukket i en anden seng. Det kan godt være, at jeg vil skrige mig hæs. Det kan godt være, at jeg skal smadre dit fjæs. Det kan godt være, jeg aldrig mere skal se dig igen, for du har ligget og sukket i en anden seng. Sluk lyset, og lad mig gøre, hvad jeg vil. Sluk lyset, hvis du vil have en chance til. Dyster. Ja, det må man sige. Jeg har ikke set den sådan før. Der er fandme langt fra den, og så til jeg savner min blå syg. Jamen, det er der nemlig. Ja. Der er sket et eller andet. Og jeg kan også godt se med den, altså, der er jo... Henrik vil heller ikke spille den her live. Det kan jeg måske også godt forstå i forhold til nogle af hans kæpheste. Altså, jeg har nu aldrig slået nogen, vil jeg bare lige sige. Jeg tror også, at man skal se det i den sammenhæng, at der står den der, hvis man hører musikken også, det er sådan stadig meget lys stemme, og hvor der ikke er så meget trussel i, som der er i selve teksten. Så jeg tror, at vi så det også lidt som, det var spændende at arbejde med nogle kontraster i forhold til lidt mere dystre tekstunivers, og stadig det der melodiske og lyse vokal. Men jeg vil sige, jeg har også noteret det der, jeg skal smadre dit fjæs, og det her sluk lyset, og lad mig gøre, hvad jeg vil. Sluk lyset, hvis du vil have en chance til. Ja. Jeg har skrevet lidt nøjere, skråstrejt trusselsagtigt. Ja, men altså, det viste sig jo også, fandt jeg ud af, da min nuværende kæreste har en fælles bekendt med Anne. Og da hun fortalte, at hun skulle til Ibens koncert, det var før vi blev kærester, altså min nuværende kæreste, så fortalte Annes veninde der, at hun jo kendte Carsten Lykkes gamle kæreste, og hun ville bare lige sige, at han er psykopat. Og det må være fra den sang her jo, at jeg var psykopat. Jamen, jeg synes da, vi skal høre den her sang, hvor du afslører dig selv som psykopat. Den kommer her, var han bedre end mig? Lytter til AK247, hvor jeg lige nu har besøg af musiker og sangskriver Carsten Lykke. Og sammen der sidder vi og analyserer hans sangtekster fra perioden, ja, 90'erne og frem til i dag. Og vi har netop snakket om sangen, var han bedre end mig? Og det bliver altså alt fra Maskulin-albummet. Det er fair nok. Og så springer vi videre til Selvoptaget, som er din solo-debut. Ja. Fra 2001. Ja. Og der er vi jo et helt andet sted. Altså sådan. Jamen altså, hvis jeg skulle have fulgt med i forhold til, hvordan jeg havde det, så skulle jeg have lavet det mest dystre, halvelektroniske, sådan underlige svævende. Men det, samtidig havde jeg også et kæmpe lyst til at få en masse opmærksomhed, og på en eller anden måde vinde noget terræn tilbage. Så musikalsk har jeg måske... Ja, jeg fik ikke gjort det, jeg gerne ville egentlig. Men jeg synes, jeg fik lavet nogle rigtig... Det der med at lave noget, der var sjovt og sådan noget, det synes jeg, at jeg gik all in for at gøre. Men det forløste mig heller ikke, altså, kan man sige. Nej. Ja. Jeg tænker, hvis kæmpe hittet var jo, hvis Frederik var til fyre. Den venter vi lige et øjeblik med. Jeg synes i stedet for, at vi skal starte med, I burde give mig bank, fordi den på en eller anden måde, i hvert fald i mit hoved, opsummerer meget godt den attitude, der er på albummet. Ja. Så vil du læse, I burde give mig bank, højt. Jeg har alt det, jeg andre drømmer om. Jeg har succes og en rigtig lækker kæreste, der ligner min mor. Og selvom jeg ofte tager med bus, har jeg flere penge, end I tror. Så I burde give mig bank. I burde give mig bank. Jeg fortjener hvert et slag. I burde give mig bank. I burde give mig bank. For jeg har det alt for godt i dag. Jeg har alt det, andre aldrig får. Jeg har alt det, andre aldrig får. Jeg har talent. Og hvis jeg går i stå, har jeg skuffen fyldt med hits derhjemme. Og selvom jeg ikke tror på Gud, har han foræret mig den smukkeste stemme. Så I burde give mig bank. I burde give mig bank. Jeg fortjener hvert et slag. Altså man skal jo tænke på, at der var jeg lige... Ibens karriere var fuldstændig smadret. Jeg var blevet forladt, boede på et værelse, sad i et ret, sådan ikke specielt lækkert øvelokale og lavede de her ting. Og arbejdede fuldtid samtidig. Så jeg, når jeg var fri fra arbejde, gik jeg ned og skrev sange og sådan noget. Så det var måske ikke helt så bladret det liv, jeg havde gang i der. Så det var virkelig også en lidt ironisk kommentar til mig selv, tror jeg. Eller et ønske om netop, jeg havde lært på Maskulin-albummet, at det, man skriver sang om, det får man. Altså, tænkte du det? Jeg tror lidt ubevidst, at jeg skulle i hvert fald ikke lave et plade, der gik ind i, hvordan jeg egentlig havde det. Det overgav jeg simpelthen ikke. Jeg vil gerne væk fra, den jeg havde det. Så jeg vil gerne bruge musikken til ikke at være ked af det og deprimeret og frustreret. Så I burde give mig bank, skal i virkeligheden læses omvendt for at forstå, hvordan du havde det? Ja, eller som et læse, som der kunne jeg godt tænke mig, at jeg kom hen. Og så var der gigahittet fra det album i hvert fald, hvis ja. Frederik var til fyre. Ja, og den var jeg også først ville jeg bare have det som sådan en hemmelig track, der skulle ligge, du ved, til allersidst, som man ikke kunne se, som bare skulle dukke op. Så fik pladselskabet overtalt mig til, at den skulle ligge nummer 5, og så var de inde, og jeg ville ikke have, at den skulle være sådan en single i starten og sådan noget. Så var de inde og pitche hos B3, der var ikke rigtig hul igennem, og så sagde de, vi har også den her sang. Om den ville de gerne spille. Så endte det jo med at blive... Selvom det ikke var... Altså, jeg ville gerne have, at det var desserten på en eller anden måde. Og så blev det faktisk, ja, hovedretten. Men kunne du sådan... Var det fordi, du kunne mærke, at denne her ville måske stikke af? Jamen, det var igen, fordi jeg samtidig med, at jeg laver det her lidt fjollet noget, så har jeg også en masse følelser, og vil egentlig gerne også tages alvorligt på en eller anden måde. Og det kan man sige, det hjalp den sang jo ikke til. Hvis man synes, at Jeg savner blå cykel var lidt fjollet, så kan den her sang i hvert fald siges at være meget fjollet. Så var det også hele det der, vi er tilbage i 2001. Man kan sige, allerede til den første lydprøve råbte folk bøsse, når jeg stillede mig op. Nu har jeg aldrig sådan, hvad jeg selv har vist af, været sådan rigtig bøsse. Jeg har altid kærester med piger og sådan noget. Men jeg har heller ikke taget det som sådan noget. Jeg blev ikke fornærmet, ligesom hvis jeg nu havde været en eller anden Brøndby eller FCK-spiller, så var jeg jo blevet mega sur, hvis jeg blev råbt det til mig. Jeg har bare tænkt, okay, det må I da godt råbe til mig, hvis I tror det. Men der er flere sange på det album, der ligesom leger lidt med min seksualitet. Så meget så, at jeg også blev bedt om af pladselskabet ikke at, og i hvert fald ikke at sige, at jeg ikke var homoseksuel. Så jeg havde sådan et år, hvor jeg snakkede lidt udenom, når jeg blev spurgt, hvilket jeg synes var super sjovt. Hvad svarede du så for eksempel? Så svarede jeg, at jeg helst ikke vil snakke om min alder og min seksualitet. Men lad os tage den. Ja. Hvis Frederik var til fyre, så var jeg dronning nu. Hvis Frederik var til fyre, så skulle jeg bo på et slot. Og jeg skulle sørge for, at alle fik det godt. Også de rige og smukke. Ja. Yeah. Hvis Frederik var til fyre, så var jeg dronning nu. Og de ville sladre i alverdens ugeblade. Men mig og Frederik, vi ville være ligeglade, for vi var lige sprunget ud. Ja. Yeah. Hvad tænker du så nu om den tekst? Jamen, altså, jeg synes jo, det er i forhold til, at albumet havde den røde tråd. Jeg synes, jeg kan godt lide den side af mig også, at lave fjollede sange. Det har jeg så nogle andre steder, jeg gør nu. Så. Men du siger, det her single, eller denne her solo, det her soloalbum, det forløste dig ikke. Nej, det var også en svær tidspunkt i musikbranchen. Der var også meget sådan, man vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske og sådan noget. Men det, jeg nok skulle have gjort, jeg skulle nok have beholdt den sang og gemt den lidt, og så skulle jeg have lavet et eller andet musik, der virkelig bare det, jeg gerne ville lave. Altså, på det tidspunkt, der havde det nok været sådan lidt ligesom det, Michael Simpson lavede. Altså sådan noget hjemmestudie, elektronisk noget, som var lidt abstrakt og lidt svævende. Eller også skulle jeg have gået over og lavet det lidt mere, sådan lidt som Peter Sommer gjorde dengang også. Der var mange, der gjorde det egentlig rigtig fint, og som jeg egentlig synes var lavet federe musik, end jeg selv gjorde. Og det holder jo ikke, at man, altså, man er nødt til at lave det musik, man selv synes er fed musik, uanset hvad man tror, at markedet er til. Men grunden til, at du så lavede det her musik, var fordi du tænkte, det er det marked, du vil have. Ja, jeg tænkte, at der er ikke nogen, der gider at høre sådan noget sådan noget elektronisk musik, som Mikkel Simpson lavede, men han solgte jo mere, end jeg gjorde på det der. Altså, jeg fik jo banket en federe karriere op i nullerne, end jeg gjorde, kan man sige. Så det var dumt. Så er der 4 års pause, før ja. Der sker noget igen. Jamen, der sker jo faktisk det, at jeg i 2002 er til en eller anden koncert på Amager, hvor jeg har drukket, været til en reception, inden jeg var rimelig småfuld. Og så møder jeg Henrik, og vi begynder at snakke sammen. Og så ugen efter, så mødes vi alle tre, Ibens, Henrik og Chris, for første gang siden 97. Og så begynder vi at lave nye sange. Og så spiller vi lidt koncerter i 2002, og så kommer der så et nyt album, som hedder Ufornuft, og som var med det gamle setup, men egentlig stadig på jagt efter noget andet end bare en trive. Vi ville gerne lave noget, der var anderledes. Vi havde ikke sådan rigtig kærlighed til vores 90'er fortid på det tidspunkt. Okay, så det skulle være et nyt Ibens? Ja. Blev det det? Nej, men altså, ja, når man kigger på sådan selve sangskrivningsmæssigt, er der faktisk nogle rigtig gode sange. Jeg synes måske ikke, arrangementerne er sådan helt forløste. Vokalen lyder heller ikke sådan... Det er lidt for forsigtigt i forhold til, at vi prøver at lave et lille comeback. Hvilke sange, når du sådan tænker tilbage, kunne du godt lide på det album? Altså tekstmæssigt? Jamen, der synes jeg faktisk, at alle teksterne på en eller anden måde, at det er meget godt arbejde. Og der er også nogle gange, jeg kan få en lille klump i maven af. Men lad os tage en af sangene. Ja. Til Provinsen kunne jeg godt tænke mig, at du tog. Ja, det sjove den er jo... Nej, endnu det så højt. Og så skal jeg nok fortælle det sjove den bagefter. Okay. Jeg tror godt, jeg er med. Til det der sted. Lidt uden for Svendborg. Okay. Jeg kan godt se det for mig. Vi slår os ned på en stille vej. Lidt uden for Svendborg. Tag mig med til provinsen. Helst før det bliver efterår. Tag mig med til provinsen. Hvis det er der, et hus ikke koster en bondegård. Okay. Vi har haft vores storbystid. Det bliver sikkert knap så slemt at være gravid. Lidt uden for Svendborg. Okay. Så sjovt er der heller ikke her. Vi får det sikkert meget mere festligt der, lidt uden for Svendborg. Ja, den er så skrevet, mens jeg boede i en fin andelslejlighed på Frederiksberg, og ikke havde nogen som helst intention om at skulle flytte væk fra København. Og så skete der så det igen, at min sang på en måde er klogere, end jeg selv er. Fordi 1,5 år efter, så flyttede jeg væk fra den der lejlighed, og faktisk måske ikke lidt uden for Svendborg, men lidt uden for Nyborg. Og endte også med at få arbejde lidt uden for Svendborg. Altså, kan du ikke blive lidt bange nogle gange over det der? Jo, det kan jeg godt. Så da du skrev den her sang, så var der faktisk ingen planer om at flytte? Overhovedet ikke, nej. Hvorfor skrev du den så? Jamen, jeg skrev den, fordi at jeg jo... Altså, jeg kunne godt se, at det var det, folk gjorde, at på et tidspunkt betød det meget for folk. Det var der i starten af nullerne. Boligpriserne var blevet rigtig høje, så det der med, hvis man gerne ville have et hus, vi havde jo også... Jeg havde ikke fået børn endnu, men der var i hvert fald måske var der et barn på vej faktisk, da nogle af de sange her blev lavet. Så ja. Så det var selvfølgelig nogle tanker, der sådan måske lidt ubevidst var ved at dukke op, at der kunne være, der var andre steder, man også kunne være, men det var slet ikke blevet konkret for mig selv. Og så har vi lidt Kim Larsen reference flettet ind i teksten. Ja, det kan man godt sige. Vi troede jo også lidt, det skulle blive den nye Joanna sang. Præcis. Tag mig med til provinsen. Ja. Hvis det der er et hus, ikke koster en bondegård. Ja. Er det sådan en kærlig hilsen, eller? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke helt. Jeg vidste ikke så meget om provinsen, for der er også et sted i et C-søg, som jeg ikke læste op nu her, hvor jeg også, jeg kalder det for sit dag til folk i centrum lørdag formiddag. Jeg tror slet ikke, man bruger begrebet centrum, når man er i provinsen. Der er det jo midtbyen. Så hvis jeg havde troet det, så havde jeg jo nok gjort det lidt bedre. Så det er måske, og jeg tror også bare, det med at kalde det for til provinsen, det er set ud for et københavners synsvinkel. Det er sådan lidt nedladende i virkeligheden, tror jeg. Undskyld. Nu bor du der jo selv, så på en måde må du næsten sige, hvad du vil. Så må du vælge, om vi tager sex igen, eller han venter stadig. Jamen, så synes jeg, vi skal tage Vinterstadiet, for det synes jeg er en rigtig smuk sang. Du kan det være, jeg bliver sådan helt trist nu, for det er jo sådan noget med mine forældre og sådan noget. For 10 år siden forlod min mor min far. Han går stadig alene rundt. Han passer godt på deres fælles hjem, selvom det er til at gøre ondt. Han venter stadig på, at hun kommer hjem, for han har endnu ikke flyttet hendes seng. Han venter stadig på, at alt bliver som før, for hendes navn står stadig på hans dør. For 10 år siden skulle de dele bo. Hun fik Binger Grøndal, han fik B&O. Deres møbler lod hun bare stå. Hun havde mere end rigeligt, hun skulle bære på. Det lyder også som en sang om dine forældres skilsmisse. Ja, og så er jeg selv blevet skilt også, du ved. Sådan, så på den måde så er der jo en dobbelthed i det. Sådan, jeg kan godt se lidt af mig selv også nu. Det kunne jeg jo ikke lide at beskrive den sang der. Men det var en sang om mit forældres skilsmisse. De blev skilt, da jeg var 18 år. Så flyttede min mor til Norge. Så det var helt bogstaveligt, hun kunne ikke have møblerne med. Ah, for igen, det er sådan en ting, det kunne godt være symbolsk. Hun havde mere end rigeligt, hun skulle bære på. Men på det tidspunkt var jeg blevet så voksen og følsom, så jeg også godt selv, når der kom noget intuitivt, der havde en dobbelthed, så kunne jeg godt selv se det nu. Det var mere på det første album, jeg ikke opdagede sådan nogle ting. Ja. Så det er klart, det har jeg også... på den måde er jeg blevet mere bevidst om tekster, end jeg var, da jeg startede. Jeg synes også, det er sjovt at have den der dobbelthed nu. Altså, det har været svært for mig på en måde at sidde og skulle analysere de her tekster, for det ligger der jo bare. Altså, sådan, der er jo ikke sådan, du skal ikke sidde og skrabe en masse lag af for at nå ind til en eller anden følsom kerne. Sådan, den ligger jo blottet, den kerne, ikke? Jamen, jeg synes måske alligevel, jeg har udviklet mig på den måde, at jeg også gerne vil fortælle noget mere end bare den. Altså, jeg synes jo for eksempel, det der billede, skulle de dele bo, hun fik Binger Grøndal, han fik B&O. Det synes jeg jo er, når jeg selv skal sige det, en rigtig fin beskrivelse af min forældres generation. Hvad det er for nogle, altså de der ting der, og også sådan kønsagtigt, hvem der gik op i hvad, og sådan noget. Altså, og det er jo ikke bare noget, der længere bare kommer sådan intuitivt. Det er også noget, jeg er begyndt at arbejde i, og prøve at få så meget med i de naivistiske billeder, jeg laver, sådan så at det bliver sådan tidsbilleder. Men nogle gange, når man sådan sidder og læser tekster, så føler man laver sådan noget detektivarbejde, hvor man ligesom sådan, nu føler jeg, kommer tættere på den her kunstner, fordi jeg regner ud, at det er faktisk i virkeligheden en sang om hans mor eller hans kæreste eller sådan noget, ikke? Altså, det lægger du jo bare frem. Ja. Ja, det er jo også nogle gange en svaghed, at man... Men jeg tror bare, at man skal også... Der er så mange andre, der er rigtig gode til at lave tekster, der er lidt mere hemmelige. Og hvis jeg begynder at bevæge mig ind på det hav... Så det er fjollet. Man kan lige så godt gøre det, man på en eller anden måde er blevet god til. Så er der nogle andre, der gør det, de er gode til. Nu spurgte jeg før med hende, din kæreste, på første Ibens album. Er du aldrig sådan nervøs eller sådan for, hvordan folk modtager? For de kan jo også godt sådan genkende sig selv. Men det er klart også, fordi jeg kan mærke, at min egen smag er til, hvis det bliver for rosenrødt. Så gider jeg ikke selv arbejde i det, så det bliver også, det bliver altid de små, hvis man siger, man har haft 14 gode dage, så bliver det den, og så en dårlig dag, så bliver det den ene dårlige dag, der bliver til en sang. Det er selvfølgelig lidt tarveligt. Men sådan er det. Altså, det tror jeg på en eller anden måde, at det vender mine kærester sig til, at det er sådan, det er. Ja, for der er jo virkelig mange sange om dårlige parforhold, eller sådan, ja. De dårlige sider af et parforhold, ikke? Jo, men det kan også godt være, at jeg skulle vælge at lave en sang, om en af de gode dage også, altså også for min egen variations skyld, og også i forhold til, at jeg jo bliver, hvad jeg synger. Der kommer faktisk vist nok en sang lidt senere, hvor du faktisk synger om en god dag, men inden vi når dertil, så skal vi lige lidt længere ned, for i 2002, der kommer der er en EP, der hedder Halvelektronisk, som også er det oprindelige Ibens sammensætning, eller hvad? Jo, men det var sådan lidt en kaotisk periode. Christian var lidt inde og ude, og jeg boede på Fyn, og vidste heller ikke rigtigt, om vi skulle eller ikke skulle. Og det resulterede jo også i, at vi troede, at det ligesom skulle være forløberen til et album. Det blev det så ikke. Så vi med faktisk at have endnu et brud, som der blev skrevet om i Gaffa. Det har jeg været ret god til. Det har ligesom været den sikre vej til at få lidt, en lille smule opmærksomhed. Og en af teksterne på Halvelektronisk hedder Afskedsbrev, og den synes jeg, vi skal tage med, fordi at den er ganske dyster. Jeg orker ikke at høre om dine kvaler. Jeg orker ikke at høre om dine selvmordsplaner. Og jeg orker ikke historien om, du savner hende, du ikke vil have. Jeg orker ikke at se dig i dag. Så jeg håber, du har andre end mig, der kan finde dit afskedsbrev. Jeg håber, du har andre end mig, der kan tyde, hvad det var, du skrev. Det er ikke min skyld. Jeg orker ikke konkurrencen om, hvem af os, der har det mest slemt. Jeg orker ikke at få at vide, jeg altid har haft det så nemt. Og jeg orker ikke at skulle høre om din triste barndom igen. Jeg orker ikke at være din bedste ven. Så jeg håber, du har andre end mig, der kan finde dit afskedsbrev. Jeg håber, du har andre end mig, der kan tyde, hvad det var, du skrev. Det er ikke min skyld. Ja, men det er jo så en sang, kan man sige, til mig selv, hvor jeg forestiller mig, at jeg er en af mine venner, som endnu en gang har mødt op og skulle høre mig sidde og snakke om mit lorteliv. Og så tænker jeg, har jeg så sat mig ind i, hvordan man typisk har haft det. Og her befinder du dig stadig på Fyn? Ja, den er jeg lavet der, mens jeg boede før. Jeg ligesom blev skilt på Fyn, hvor jeg boede ude på landet. Så kom Henrik Christian over en gang imellem. Dog tit med nogle aflysninger også. Så det var ikke så tit, vi mødtes. Er det en sang, som du, når du kigger på den nu, tænker, kan du lide teksten? Synes du, det er godt skrevet? Nej, jeg er ikke en rigtig fan af den, faktisk. Vi spiller den heller ikke. Men de gange, jeg har spillet den, så har jeg så fortalt, at det er en sang til mig selv. Så kan man ligesom hjælpe publikum lidt der. Men det går jo ikke, at man skal hjælpe. Altså, en sang skal jo kunne stå alene. Man må gerne kunne forstå den endnu bedre, hvis der kommer en forklaring. Men det gør ikke, skal helst ikke være sådan, at man skal komme med en forklaring, før folk skal kunne holde den ud, altså. Så fra EP'en går der lige 5 år mere? Ja. Ja. Matematikken, er den god? Nej. 7 år mere, fordi så er vi fra 2019, ja. Hvor jeres sådan genkomstplade, Carstens, Henriks, Christians, udkommer. Det er altså i år. Og den får som sagt 6 stjerner i GAFA, og en anmelder skriver om teksterne. Carsten Lykkes tekster kommer direkte fra hjertet, uden metaforer og misforståelser, og rammer mig på alle planer. Jeg tror, jeg fandt én metafor i hele mit arbejde med at sidde og kigge. Ja, den kommer senere. Okay. For denne plade. Jamen, jeg kan egentlig meget godt lide metaforer, til, hvor jeg skal til at bruge lidt flere af dem alligevel i fremtiden også. Der var jo en sammenligning på første plade med Ølstykke i november. Der var lidt billedsprog og lidt halløj der. Ja, det er en meget tydelig metafor. Der er ikke så meget deduktiv arbejde i at for at finde lige den, kan man sige. Men Carstens, Henriks, Christians. Et af sådan en af de sange, som GAFA-anmelderen i hvert fald mente, var et klokkeklart hit. Det var den, der hedder Ulige Uger. Ja. Og den handler faktisk om en god dag. Det gør den, ja. Jeg læser højt. Mm. Vi har fri. Vi har fri. Vores børn bliver passet nogenlunde okay hos deres far og mor. Ja, vi er sluppet ud af kernefamiliens snærende bånd. Nu føles verden igen uendelig stor. Vi har fri. Vi har fri. Helt fri. Og vi tager til koncert med Love Shop og klapper af Jens. Og hver gang han synger København, så kysser vi imens. For i de ulige uger er København min. I de ulige uger er jeg kun din. Men kun din i de ulige uger. Ja, jamen det er jo så en sang, der på en eller anden måde, hvor hovedpersonen han er, kommet sig over de værste skilsmissesmerter og begynder også at kunne se nogle af de der fordele, der er ved at få genvundet noget af den der frihed, som man jo egentlig ikke har, når man er sådan en etableret kernefamilie. Der er det jo hele tiden en eller anden, for mange af dem, en stor kabale at få børnefritid. Det giver jo sig selv, når man har sådan en delordning. Så har man jo ligesom sin ungdomsuge hver anden uge, og så har man familielivet eller børnelivet hver anden uge. Kan du sådan se, at du har udviklet dig som tekstforfatter? Ja, jeg tror, at jeg er ved at slippe lidt ud af Morrissey's dystre måde at se på livet på, og være lidt mere sådan, jamen selv, at det ikke behøver at være de der følelsesmæssige ekstreme situationer, man altid bruger til sin tekst, at man også godt kan tage noget, der er lidt mere sådan, hvor man bare er i hvor der er ro på, og det også godt kan bruges til poesi. Så er der en sang, du har skrevet til Henrik Marstal. Ja, det endte jo med at blive til ham. Det kunne have været til alle mulige andre også, men det var faktisk en sang, selve sætningen, altså vi har jammet rigtig meget, når vi var sammen, og den faktisk jammet tilbage der, hvor han var begyndt at debattere lidt. Allerede der kom den ned til en jam på Vesterbro. Vi er tilbage i 2012-13 stykker. Og da jeg kom med den sætning første gang, der kunne jeg mærke, at Henrik han ignorerede den fuldstændig. Han synes slet ikke, det var sjovt. Men han er også blevet mere moden åbenbart, og synes faktisk nu, da den dukker op igen her, den måde, vi har lavet teksterne på det seneste album, er, at jeg ligesom har sendt sådan 30 idéer, noget helt færdigt tekster, nogle bare nogle overskrifter, og så har Henrik og Christian fået lov til at sidde og vælge til. Så det var, og den var blandt de 11 tekster, som de havde valgt til. Og jeg ved ikke om Christian, den proces har jeg jo ikke været en del af, om Christian har siddet og overtalt Henrik, eller om han godt selv synes, han godt kunne se, at den havde noget potentiale. Så, men lad os nok snakke. Ja. Vil du ikke læse den op? Jo. Der kom et opslag, en genial idé, du lige havde fået. Men før du så dig om, fik du smidt en masse lort i hovedet. Og selv dine venner vendte ryggen til. Forstod dig ikke? Hvad var det, mon, du vil? Fortæl mig. Hvorfor? Bliver folk så sure på dig, Henrik? Ja, hvorfor? Bliver folk så sure på dig, Henrik? Hvorfor? Der kom en shitstorm, og folk, de skældte dig ud. Du skulle forklare, for der var meget, folket ikke forstod. Du kom i deadline, godt klædt på til debat, og kom hjem og diskuterede videre det meste af den halve nat. Er det med vilje? En udtænkt strategi? Jeg tror, det er med vilje. Jeg tror godt, du kan lide, at folk, de synes, du er langt ude i skoven, selvom du sidder i dit indre Valby. Er dit indre Valby en metafor? Er ja, vi ude i en metafor? Det må det næsten være, fordi der er jo, det er jo også de Henrik selv, han bor altså, nede, altså helt klart ikke i den indre del af Valby. Han bor nede bag ved Trakronergade, det der område der. Det er jo ikke indre Valby, men han har selv betegnet det på et tidspunkt som indre Valby. Ja, og så kom der også sådan lidt, at det kunne være inde i hans hoved, at det var hans indre Valby. Så måske en lille metafor der. En lille en? Ja, og der er også noget, der er, du har ret, jeg har stadig en masse dobbelt ting, men der er ikke så mange metafor. Men for eksempel det der med godt klædt på til debat, det er fordi, at Henrik han går rigtig meget op for noget tøj, han er på. Der er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt, han er jo sin egen stylist hver morgen. Jeg tror, at det tager en lang tid for ham at beslutte sig for, hvad for et signal han vil give omverdenen i dag, hvor jeg er måske lidt mere tilfældig, tager det, der er rent. Ja, så der er kommet sådan lidt mere, når der er dobbelt billeder, så er det meningen. Ja. Men altså, det var en sang, der var vigtigt at lave også i forhold til at tage noget, fordi jeg synes, det har været en af udfordringerne ved at skulle starte Ibens op igen, har virkelig også været, at der har været en masse mennesker, der har haft en holdning til Henrik, som de måske på en eller anden måde har smidt med over i bandet. Så det har været vigtigt for os alle tre, tror jeg, at vise, at man kan godt have forskellige kasketter. Jeg har også haft en periode, hvor jeg var lidt bange for, at det, at vi skulle til at lave musik sammen igen, ville betyde, at jeg ville få noget af den der censur, som Henrik jo arbejder med over for andre kunstnere, at jeg synes jo stadig, det er vigtigt, at man bare, hvis man har nogle, også de gamle sange, hvor der sker ting, hvor hovedpersonen ikke er særlig sympatisk, eller ikke opfører sig, som man skal, så skal det stadig med i sangen, hvis det nu er sådan, man har opført sig. Så er der den her sang, der hedder Hilmer, som er med på bar, ja, på det nye album, som jeg godt kan lide, fordi at den er en fortælling. Altså sådan, den skildrer en hel aften fra start til slut, og jeg synes, den kan noget. Tak. Selv tak. Det synes jeg også. Og hvorfor skrev du lige præcis den her sang nu? Den handler jo om Hilmer Hassi. Han var jo med i Love Shop i gamle præcis. Dage. Præcis. Altså, jeg har egentlig haft den sætning liggende også. Det er tit med mange af de sange her, så har jeg har altid sådan jeg har en masse notesbøger. Jeg har også nogle notesbøger med i dag, jeg har med, når jeg sidder og tog ud og sådan noget. Jeg skriver hele tiden alle mulige små idéer. Så den har ligget der. Den sætning, Hilmer tog mig med på bar. Hilmer mistede livet for, det er snart, det er 10,5 år siden. Og jeg var kæmpe fan af hans guitarspil og hans måde at være musiker på. Og opsøgte ham jo også, som man kan høre sangen her. Det var oplagt at lave sådan en sang på et eller andet tidspunkt, synes jeg. Om det møde, første ja. Møde. Jamen det vidste jeg egentlig ikke, da jeg gik i gang med sangen, fordi jeg har også har stemt guitar for ham på Roskilde og så EM-finalen i 92, og sad i min bil på vej over til København, da jeg hørte i radio, at han var blevet, at han mistede livet i en trafikulykke. Så der kunne have været alle mulige andre ting, man kunne have skrevet om i sangen, men undervejs fandt jeg ud af, at det ikke skulle blive for stort og for, for patetisk på en anden måde, så ville jeg hellere bare zoome ind på lige den aften der. Så lad os fortælle denne historie om dig og Hilmer. Hilmer tog mig med på bar. Jeg var 19. Han var superstar. Det var lige blevet forår, og Hilmer havde ringet tilbage. Vi kunne sagtens mødes en af de nærmeste dage. Der var øl og bransesladder. Der var popmusik. Jeg ville godt have givet en omgang, men det måtte jeg ikke. For Hilmer, han var superstar, og jeg var lige flyttet hjemmefra. Jeg ville godt have været lidt mere som Hilmer, og lidt mindre som mig selv. Jeg fandt en læderjakke i pisseranden, magen til Hilmers model. Jeg ville godt have været lidt mere som Hilmer, og lidt mindre som mig selv. Jeg kunne hans guitar udenad. På kys af himlen, farvel. Hilmer tog mig med på bar. Jeg var 19, han var superstar, og han lyttede til min 4-spors kassette-demo, som jeg stolt viste frem. Jeg kunne fornemme, at mit hilmeriske guitarspil behagede ham. Flere øl og shots og udsigt til tømmermænd, men da værtshuset lukkede, kunne jeg flyve hjem, for Hilmer, han var superstar. Hvad synes du selv om denne her tekst? Jamen, jeg synes, den er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er fedt at skrive noget andet end mig selv i virkeligheden. Eller, det er selvfølgelig mig selv, for det er et møde med ham. Men det er også noget nyt for mig egentlig at gå så lang tid tilbage i tiden. Det giver nogle fremtidsperspektiver i at blive ældre også. At hvis man kan blive endnu bedre til at lave nogle fortællinger fra fortiden, så er det ikke så slemt at blive ældre. Så behøver man ikke at leve det der rock'n'roll-liv, for at stadig kunne skrive sange, så kan man bare tænke tilbage på den gang, man levede rock'n'roll-livet. Men lad os da høre. Hilmer tog mig med på bar. Yeah, man. lytter stadig til AK247. Og jeg sidder stadig her sammen med Carsten Lykke, forsanger i bandet Ibens. Og vi har igennem snart en lille time analyseret hans sangtekster. Og Carsten, altså, tænker du, at du er en god tekstforfatter? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, inden for den område, jeg ligesom bevæger mig inden for, der synes jeg, at jeg er ved at finde sådan en meget god måde at få formidle nogle følelser, sådan, som også kan, som andre også forstår sig, og på den måde kan se sig selv i. Og hvad er det, du synes, du gør godt? Jamen, jeg tror, jeg er blevet god til at finde nogle få linjer, der siger det, der siger alt, i stedet for at sige en masse linjer, så man ligesom kan forstå, hvor vi er henne, og hvordan man har det. Og det er ikke sådan, at når du så læser dine gamle tekster, du tænker, det er lort? Nej, jeg synes mere, der er noget af de gamle tekster fra min dystre periode, som bare gør, at jeg får den samme sådan ondt i maven fornemmelse. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er lort. Jeg tænker mere bare, at det er ubehageligt. Den sidste sang, jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede om, det er den, der hedder Kernefamiliemisundelse. Ja, og nu har vi også læst Ulige Uger, og det, man kan sige, det er jo de to sange på en eller anden måde. Jeg tror også, vi udgav dem faktisk som sådan en dobbelt single, hver album kom. Det er jo ligesom to sider af den samme sag. Den samme person, som i nogle uger rundt og jubler over at være sluppet væk fra kernefamilien, går også. Han er jo også rundt og faktisk længes efter kernefamilien. Jeg går forbi det der hus, hvor kernefamilien bor. To velplejede børn og en ægte far og mor. Ikke noget bonus eller plastik. Nej, de har aldrig været skilt. De sidder og kigger på billeder af den ferie, de lige har bestilt. Jeg kunne godt bilde mig selv ind, at jeg ikke er misundelig, men det ved jeg, at jeg er. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt gad at være en del af det der. Jeg kunne godt bilde mig selv ind, at jeg ikke er misundelig, men det ved jeg, at jeg er. Noget, jeg synes, har ændret sig, eller sådan, når man sidder og kigger fra album til album, så synes jeg, at digterjeget på det her album er mere sympatisk. Du er ikke så hård ved digterjeget. Altså sådan, den fremstår ikke lige så nederen, som på nogle af de andre album. Okay, jamen, det kan også godt være, at jeg faktisk er blevet mindre nederen som person også, håber jeg. Jamen, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg, altså, der er jo ikke noget ved denne her person, i for eksempel kernefamiliemisundelse, der virker ubehageligt, egoistisk, alle de der ting, som man jo kan være. Nej, det er rigtigt nok. Der er vel, på det nye album er der vel egentlig ikke rigtig nogen sange, hvor hovedpersonen han snakker sig selv ned heller, som jeg jo gjorde på det første album. Et par stykker af dem. Ja, de to første. Især det andet album, der er han ikke særlig rar, hovedpersonen. Der er han jo nærmest en voldpsykopat i nogle af sangene jo. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at man kan jo godt genkende, altså man kan genkende det digter jeg, der går igen fra plade til plade, måske med undtagelse fra Selvoptaget, hvor det er lidt anderledes type. Men det er også igen sådan nok en konstruktion, jeg lavede for at slippe for den person, jeg i virkeligheden var, hvilket var meget rart. Jamen nu, det er jo over 20 års sangskrivning, vi her med kan runde af. Ja. Carsten Lykke, forsanger Ibens. Tak fordi du kom. Du lytter til Radio 247.